गजब का साल है जी, अब के बरस वो हाल है, लगा गजब का साल है जी। अब के बरस हो।